Selamun aleyküm arkadaşlar. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Bugün Maide suresini okumaya başlayacağız. Büyük bir ihtimalle bugün bitmeyecek. İnşallah en kısa zamanda bitiririz. Bakalım kaç tane dosya olacak. Kuşatan ve koruyan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Akitlerinizi yerine getirin. İhramlıyken avlanmayı helal saymamanız kaydıyla size bildirilecek olanlardan başka hayvanlar helal kılındı. Şüphesiz Allah istediği hükmü verir. Ey iman edenler! Allah'ın koyduğu yasa haram aya karşılık haram ay, haç kurbanına, bu kurbanlıklara takılı gerdanlıklara ve de Rablerinde bol nimet ve hoşnutluk isteyerek Kabe'ye gelenlere sakın saygısızlık etmeyin. Haram aya, haç kurbanına, gerdanlıklara ve de Rablerinden bol nimet ve hoşnutluk isteyerek Kabe'ye gelenlere sakın saygısızlık etmeyin. İhramdan çıktığınızda isterseniz avlanın. Sizi Mescid-i Haram'dan alıkoydular diye bir takımlarına beslediğiniz kin sakın ha sizi haddi aşmaya sürüklemesin. İyilik ve takva Allah'a karşı gelmekten sakınma üzerine yardımlaşın. Ama günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın. Allah'a karşı gelmekten sakının, çünkü Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Ölmüş hayvan, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına boğazlanan, henüz canı çıkmamış iken kestikleriniz hariç, boğulmuş, darbe sonucu ölmüş, yüksekten düşerek ölmüş, boynuzlanarak ölmüş ve yırtıcı hayvan tarafından parçalanmış hayvanlar ile dikili taşlar üzerinde boğazlanan hayvanlar, bir de fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı. İşte bunlar fısk, Allah'a itaatten kopmaktır. Bugün kafirler dininizden, onu yok etmekten ümitlerini kestiler. Artık onlardan korkmayın. Benden korkun. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım. Ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim. Kim şiddetli açlık durumunda zorda kalırsa, günaha meyletmeksizin haram etlerden yerse, şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Ey Muhammed! Sana kendilerine nelerin helal kılındığını soruyorlar. De ki, size temiz ve hoş olan şeyler, bir de Allah'ın size verdiği yeteneklerle eğitip alıştırdığınız avcı hayvanların tuttuğu avlar helal kılındı. Onların sizin için tuttuklarından yiyin. Onu av için salarken üzerine Allah'ın adını anın. Besmele çekin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah hesabı çabuk görendir. Bugün size temiz ve hoş şeyler helal kılındı. Kendilerine kitap verilenlerin yiyecekleri size helal. Sizin yiyecekleriniz de onlara helaldir. Mümin kadınlardan iffetli olanlarla daha önce kendilerine kitap verilenlerden olan iffetli kadınlarda mehirlerini vermeniz kaydıyla evlenmek, zina etmemek ve gizli dost tutmamak üzere size helaldir. Her kim de inanılması gerekenleri inkar ederse bütün işlediği boşa gider. Ahirette de o ziyana uğrayanlardır. Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi dirseklere kadar ellerinizi ve başlarınızı meshedip her iki topuğa kadar da ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüp iseniz iyice yıkanarak temizlenin. Hasta olursanız veya seferde bulunursanız veya biriniz abdest bozmaktan gelir veya kadınlara dokunur ise ve su bulamazsanız, o zaman temiz bir toprağa yönelin. Onunla yüzlerinizi ve ellerinizi mesedin. Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez. Fakat o sizi tertemiz yapmak ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister ki şükredesin. Allah üzerinizdeki nimetini ve işittik, itaat ettik dediğinizde ona verdiğiniz ve sizi kendisiyle bağladığı sağlam sözü hatırlayın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah göğüslerin özünü hakkıyla bilendir. Ey iman edenler! Allah için hakkı titizlikle ayakta tutan, adalet ile şahitlik eden kimseler olun. Bir topluma olan kininiz sakın ha sizi adaletsizliğe itmesin. Adil olun. Bu Allah'a karşı gelmekten sakınmaya daha yakındır. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Allah iman edip salih ameller işleyenler hakkında onlar için bir bağışlama ve büyük bir mükafat vardır diye söz vermiştir. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlar var ya, işte onlar cehennemliklerdir. Ey iman edenler! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani bir topluluk size el uzatmaya, tecavüze kalkmıştı da Allah buna engel olmuş, onların ellerini sizden uzaklaştırmıştı. Allah'a karşı gelmekten sakının. Müminler yalnız Allah'a tevekkül etsinler. Andolsun İsrailoğullarından sağlam söz almıştık. Onlardan 12 temsilci başkan seçmiştik. Allah şöyle demişti: sizinle beraberim. Andolsun eğer namazı kılar, zekatı verir ve elçilerime inanır, onları desteklerseniz, Allah'a güzel bir borç verirseniz, elbette sizin kötülüklerinizi örterim. Ve andolsun sizi içinden ırmaklar akan cennetlere koyarım. Ama bundan sonra sizden kim inkar ederse, mutlaka o dümdüz yoldan sapmıştır. İşte verdikleri sözleri bozmaları sebebiyledir ki, onları lanetledik. Kalplerinde kas katı kıldık. Kelimeleri yerlerinden kaydırarak değiştiriyorlar, tahrif ediyorlar. Akıllarından çıkarmamaları istenen şeylerden önemli bir kısmını da unuttular. İşlerinden tek azı hariç onların daima bir hainliğini görürsün. Yine de sen onları affet ve aldırış etme. Çünkü Allah iyilik yapanları sever. Biz Hristiyanız diyenlerden de sağlam söz almıştık. Ama onlar da akıllarından çıkarmamaları istenen şeylerden önemli bir kısmını unuttular. Bu sebeple biz de aralarına kıyamet gününe kadar sürecek düşmanlık ve kini salıverdik. Allah ne yapmakta olduklarını onlara bildirecek. Ey kitap ehli! Artık size elçimiz gelmiştir. O kitabınızdan gizleyip durduğunuz gerçeklerden birçoğunu sizlere açıklıyor. Birçoğunu da affediyor. İşte size Allah'tan bir nur ve apaçık bir kitap gelmiştir. Allah onunla rızası peşinde olanları selamet yollarına iletir ve onları izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarıp kendilerini dosdoğru bir yola iletir. Andolsun Allah Meryem oğlu Mesih'tir diyenler kesinlikle kafir oldular. De ki, şayet Allah Meryem oğlu Mesih'i, onun anasını ve yeryüzünde olanların hepsini yok etmek istese Allah'a karşı kim ne yapabilir? Göklerin, yerin ve bunların arasında bulunan her şeyin hükümranlığı Allah'ındır. Dilediğini yaratır. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Yahudiler ve Hristiyanlar, biz Allah'ın oğulları ve sevgili kullarıyız dediler. De ki, öyleyse Allah size neden günahlarınız sebebiyle azap ediyor? Hayır, siz de onun yarattıklarından bir beşersiniz. Allah dilediğini bağışlar. Dilediğine azap eder. Göklerin, yerin ve bunların arasında bulunanların da hükümranlığı Allah'ındır. Dönüş de ancak onadır. Ey kitap ehli! Peygamberlerin arası kesildiği bir sırada bize ne müjdeleyici bir peygamber geldi ne de bir uyarıcı demeyesiniz diye işte size gerçekleri açıklayan elçimiz geldi. Size bir müjdeci ve uyarıcı gelmiştir. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Hani Musa kavmine demişti ki, ey kavmim, Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani içinizden peygamberler çıkarmıştı, sizi hükümdarlar kılmıştı ve diğer toplumlardan hiçbirine vermediğini size vermişti. Ey kavmim, Allah'ın size yazdığı kutsal toprağa girin, sakın ardınıza dönmeyin, yoksa ziyana uğrayanlar olursunuz. Dediler ki, ey Musa, o dediğin topraklarda gayet güçlü, zorba bir millet var. Onlar oradan çıkmadıkça biz oraya asla giremeyiz. Eğer oradan çıkarlarsa biz de gireriz, dediler. Korkanların içinden Allah'ın kendilerine nimet verdiği iki adama şöyle demişti. Onların üzerine kapıdan girin. Oraya girdiniz mi artık siz kuşkusuz galiplersiniz. Eğer müminler iseniz yalnızca Allah'a tevekkül edin. Dediler ki, ey Musa, onlar orada bulundukça biz oraya asla girmeyeceğiz. Sen de Rabbin gidin, onlarla savaşın, biz burada oturacağız. Musa, ey Rabbim, ben ancak kendime ve kardeşime söz geçirebilirim. Artık bizimle o yoldan çıkmışların arasına ayır, dedi. Allah şöyle dedi, o halde orası onlara 40 yıl haram kılınmıştır. Bu süre içinde yeryüzünde şaşkın şaşkın dönüp dolaşacaklar. Artık böyle yoldan çıkmış kavme üzülme. Ey Resul, onlara Adem'in iki oğlunun haberini gerçek olarak oku. Hani ikisi de birer kurban sunmuşlardı da birinden kabul edilmiş, ötekinden kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen, andolsun seni mutlaka öldüreceğim demişti. Öteki, Allah ancak kendisine karşı gelmekten sakınanlardan kabul eder demişti. Andolsun sen beni öldürmek için elini bana uzatsan da ben seni öldürmek için sana elimi uzatacak değilim. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Ben istiyorum ki sen benim günahımı da kendi günahını da yüklenip cehennemliklerden olasın. İşte bu zalimlerin cezasıdır. Derken nefsi ona kardeşini öldürmeye itti de nefsine uyarak onu öldürdü ve böylece ziyan edenlerden oldu. Nihayet Allah ona kardeşinin ölmüş cesedini nasıl örtüp gizleyeceğini göstermek için yeri eşeleyen bir karga gönderdi. Yazıklar olsun bana. Şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini örtmekten aciz miyim ben, dedi. Artık pişmanlık duyanlardan da olmuştu. Bundan dolayı İsrailoğullarına şunu yazdık. Kim bir insanı bir can karşılığı veya yeryüzünde bir bozgunculuk çıkarmak karşılığı olmaksızın öldürürse, o sanki bütün insanları öldürmüştür. Her kim de birini yaşatırsa, sanki bütün insanları yaşatmıştır. Andolsun ki onlara Resullerimiz apaçık deliller getirdiler. Ama onlardan birçoğu bundan sonra da yeryüzünde hep aşırı gittiler ve şaşkınlaştılar. Allah'a ve Resulüne savaş açanların ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışanların cezası ancak öldürülmeleri yahut asılmaları veya ellerinin ve ayaklarının çaprazlama kesilmesi yahut o yerden sürülmeleridir. Bu cezalar onlar için dünyadaki bir rezilliktir. Ahirette de onlara büyük bir azap vardır. Ancak onları ele geçirmenizden önce tövbe edenler bunun dışındadırlar. Artık Allah'ın çok bağışlayıcı, çok merhamet edici olduğunu bilin. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının. Ona yaklaşmaya sebep arayın ve onun yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz. Şüphesiz yeryüzünde olanların hepsi ve yanında bir o kadarı daha kendilerinin olsa da onu kıyamet gününün azabından kurtulmak için fitye verecek olsalar, onlardan yine kabul edilmez. Onlara elem dolu bir azap vardır. Ateşten çıkmak isterler ama ondan çıkabilecek değillerdir. Onlara sürekli bir azap vardır. Yaptıklarına bir karşılık ve Allah'tan caydırıcı bir müeyyide, bir zorunluluk olmak üzere hırsız erkek ile hırsız kadının ellerini kesin. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Her kim de işlediği zulmünün arkasından tövbe edip durumunu düzeltirse, kuşkusuz Allah onun tövbesini kabul eder. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Bilmez misin ki göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'a aittir. O dilediğine azap eder, dilediğini de bağışlar. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Ey peygamber, kalpten inanmadıkları halde ağızlarıyla inandık diyenler ile Yahudilerden küfürde yarışanlar seni üzmesin. Onlar yalan uydurmak için seni dinlerler. Sana gelmeyen bir topluluk hesabına dinlerler. Kelimelerin ifadesi içindeki yerlerini bildikten sonra yerlerini değiştirir ve şöyle derler. Eğer size şu hüküm verilirse onu tutun, o verilmezse sakının. Allah kimin azaba uğramasını istemişse artık sen onun için asla Allah'a karşı hiçbir şey yapamazsın. Onlar Allah'ın kalplerini temizlemeyi istemediği kimselerdir. Onlara dünyada bir rezillik, alçaklık, ahirette ise yine onlara büyük bir azap vardır. Onlar yalanı çok dinleyen, haramı çok yiyenlerdir. Eğer sana gelirlerse, ister aralarında hüküm ver, ister onlardan yüz çevir. Onlardan yüz çevirecek olursan, sana asla hiçbir zarar veremezler. Eğer hükmedecek olursan, aralarında adaletle hükmet, çünkü Allah adil davrananları sever. Yanlarında içinde Allah'ın hükmü bulunan Tevrat varken nasıl oluyor da seni hakem yapıyorlar? Sonra bunun ardından verdiğin hükümden yüz çeviriyorlar. İşte onlar inanmış değillerdir. Şüphesiz Tevrat'ı biz indirdik. İçinde bir hidayet, bir nur vardır. Allah'a teslim olmuş nebiler onunla Yahudilere hüküm verirlerdi. Kendilerini Rabbe adamış kimseler ile alimler de öylece hükmederlerdi. Çünkü bunlar Allah'ın kitabını korumakla görevlendirilmişlerdi. Onlar Tevrat'ın hak olduğuna şahit idiler. Şu halde siz insanlardan korkmayın, benden korkun ve ayetlerimi az bir karşılığa değiştirmeyin. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir. Onda Tevrat'ta üzerlerine şunu da yazdık. Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş, kısas edilir. Yaralar da kısasa tabidir. Kim de bu hakkını bağışlar, sadakasına sayarsa o kendisi için kefaret olur. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler zalimlerin ta kendileridir. O peygamberlerin izleri üzere Meryem oğlu İsa'yı önündeki Tevrat'ı doğrulayıcı olarak gönderdi. Ona içerisinde hidayet ve nur bulunan, önündeki Tevrat'ı doğrulayan, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için doğru yola iletici ve bir öğüt olarak İncil'i verdik. İncil ehli Allah'ın onda indirdiğiyle hükmetsin, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler fasıkların ta kendileridir. Ey Muhammed! Sana da o kitabı, Kur'an'ı gerçek olarak, ondan önceki kitapları doğrulayıcı, onları gözetici olarak indirdik. Artık Allah'ın indirdiğiyle aralarında hükmet ve sana gelen haktan ayrılıp da onların arzularına uyma. Sizden her biriniz için bir yol, bir yasa koyduk. Eğer Allah dileseydi elbette sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat verdiği şeylerde sizi imtihan etmek için ümmetlere ayırdı. Öyleyse iyiliklerde yarışın. Hepinizin dönüşü Allah'adır. O zaman anlaşmazlığa düşmüş olduğunuz şeyleri size bildirecektir. Aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Onların arzularına ve Allah'ın sana indirdiğinin bir kısmından, seni şaşırtmalarından sakın. Eğer yüz çevirirlerse, bil ki şüphesiz Allah bazı günahları sebebiyle onları bir musibete çarptırmak istiyor. İnsanlardan birçoğu muhakkak ki yoldan çıkmışlardır. Onlar hala cahiliye devrinin hükmünü mü istiyorlar? Kesin olarak inanacak bir toplum için kimin hükmü Allah'ınkinden daha güzeldir? Ey iman edenler! Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostlarıdırlar. Sizden kim onları dost edinirse kuşkusuz o da onlardandır. Şüphesiz Allah zalimler topluluğunu doğruya iletmez. İşte kalplerinde bir hastalık, bir nifak, bir ayrımcılık bulunanların başımıza bir felaketin gelmesinden korkuyoruz diyerek onların arasında koşup durduklarını görürsün. Ama Allah yakında bir fetih, veya katından bir emir getirir ve onlar içlerinde gizledikleri şeye pişman olurlar. O zaman iman edenler derler ki, sizinle beraber olduklarına dair var güçleriyle Allah'a yemin edenler şunlar mı? Bunların çabaları boşa çıkmıştır. Böylece ziyan edenler olmuşlardır. Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse, bilin ki Allah onların yerine öyle bir topluluk getirir ki, Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Onlar müminlere karşı alçak gönüllü, inkar edenlere karşı güçlü ve onurludurlar. Allah yolunda cihad ederler. Hiçbir kınayıcının kınamasından korkmazlar. İşte bu Allah'ın bir lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah lütfu geniş olandır. Hakkıyla bilendir. Sizin dostunuz ancak Allah'tır, Resulüdür ve Allah'ın emirlerine boyun eğerek namazını kılan, zekatı veren müminlerdir. Kim Allah'ı, onun peygamberini ve inananları dost edinirse bilsin ki şüphesiz Allah taraftarları galiplerin ta kendileridir. Ey iman edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden dininizi alay alıp oyuncak edinenleri ve öteki kafirleri dost edinmeyin. Eğer müminler iseniz Allah'a karşı gelmekten sakının. Siz namaza çağırırdınız fakat onu alaya alıp eğlence yerine koyuyorlar. Bu şüphesiz onların akılları ermeyen bir toplum olmalarındandır. De ki, ey kitap ehli, sadece Allah'a, bize indirilene ve daha önce indirilmiş olan kitaplara inandığımızdan ve çoğunuzun da fasıklar olmasından ötürü bizden hoşlanmıyorsunuz. De ki, Allah katında cezası bundan daha kötü olanları size haber vereyim mi? Onlar Allah'ın lanetlediği ve gazabına uğrattığı içlerinden maymunlar ve domuzlar çıkardığı kimseler ile şeytanlara tapan kimselerdir. İşte bunların yeri daha kötüdür. Ve onlar doğru yoldan daha çok sapmışlardır. Yanınıza küfürle girip yine yanınızdan küfürle çıktıkları halde size geldiklerinde inandık dediler. Allah onların saklamakta oldukları şeyi daha iyi bilir. Onlardan çoğunun günahta, düşmanlıkta, haram yemede birbirleriyle yarıştıklarını görürsün. Yapmakta oldukları şey ne kötüdür. Bunları din adamları ve bilginler günah söz söylemekten ve haram yemekten sakındırsalardı ya, yapmakta oldukları şey ne kötü. Bir de Yahudiler, Allah'ın eli bağlıdır dediler. Söylediklerinden ötürü kendi elleri bağlansın ve lanete uğrasınlar. Hayır, onun iki eli açıktır. Dilediği gibi verir. Andolsun sana Rabbinden indirilen Kur'an onlardan birçoğunun azgınlık ve küfrünü artıracaktır. Biz onların arasına kıyamete kadar düşmanlık ve kin saldık. Her ne zaman savaş için bir ateş yakmışlarsa Allah onu söndürmüştür. Onlar yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışırlar. Allah bozguncuları sevmez. Eğer kitap ehli iman etseler ve Allah'a karşı gelmekten sakınsalardı muhakkak onların kötülüklerini örterdik ve onları naim cennetlerine koyardık. Eğer onlar Tevrat'ı, İncil'i ve Rableri tarafından kendilerine indirileni gereğince uygulasalardı, elbette üstlerinden ve ayaklarının altından bol bol rızık yiyeceklerdi. Onlardan orta yolu tutan bir zümre vardır. Ama onların birçoğunun yaptığı ne kötüdür. Ey Peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan, onun verdiği peygamberlik görevini yerine getirmemiş olursun. Allah seni insanlardan korur. Şüphesiz Allah kafirler topluluğunu hidayete erdirmeyecektir. De ki, ey kitap ehli, Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbinizden size indirileni uygulamadıkça hiçbir şey üzere değilsiniz. Andolsun ki sana Rabbinden indirilen bu Kur'an onlardan çoğunun taşkınlık ve küfrünü artıracaktır. Öyleyse o kafirler toplumu için üzülme. Şüphesiz Müslümanlar ile Yahudiler, Sabiler ve Hristiyanlardan her bir grubun kendi şeriatında, yasalarında Allah'a ve ahiret gününe inanan ve güzel amel işleyenler için hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır diye hükmedilmiştir. Andolsun İsrailoğullarından sağlam söz almış ve onlara peygamberler göndermiştik. Fakat her ne zaman bir peygamber onlara nefislerinin hoşlanmadığı bir hükmü getirdiyse onlardan bir kısmını yalanladılar, bir kısmını da öldürdüler. Bu yaptıklarında bir bela olmayacağını sandılar. Kör ve sağır kesildiler. Sonra tövbe ettiler. Allah da onların tövbesini kabul etti. Sonra yine onlardan çoğu kör ve sağır kesildiler. Allah onların yaptıklarını hakkıyla görendir. Andolsun Allah Meryem oğlu Mesih'tir diyenler kesinlikle kafir oldular. Oysa Mesih şöyle demişti. Ey İsrailoğulları! Yalnız benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin. Kim Allah'a ortak koşarsa artık Allah ona cenneti muhakkak haram kılmıştır. Onun barınağı da ateştir. Zalimler için hiçbir yardımcı yoktur. Andolsun Allah üçün üçüncüsüdür diyenler kafir oldu. Halbuki bir tek ilahtan başka hiçbir ilah yoktur. Eğer dediklerinden vazgeçmezlerse andolsun onlardan inkar edenlere elbette elem dolu bir azap dokunacaktır. Hala mı Allah'a tövbe etmezler ve ondan bağışlanma istemezler? Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Meryem oğlu Mesih sadece bir peygamberdir. Ondan önce de nice peygamberler gelip geçti. Onun annesi de dosdoğru bir kadındır. İkisi de yemek yerlerdi. Bak onlara, ayetlerimizi nasıl açıklıyoruz. Sonra bak ki nasıl da gerçekten çevriliyorlar. De ki, Allah'ı bırakıp da sizin için ne bir zarara ne de bir yarara gücü yetmeyen şeylere mi tapıyorsunuz? Oysa Allah hakkıyla iştendir, hakkıyla bilendir. De ki, ey kitap ehli, gerçeğin dışına çıkarak dininizde aşırı gitmeyin. Daha önce sapmış, birçoklarında saptırmış ve dümdüz yoldan da şaşmış bir milletin arzu ve heveslerine, keyiflerine uymayın. İsrailoğullarından inkar edenler Davut ve Meryem oğlu İsa diliyle lanetlendi. Bu, onların isyan etmeleri ve hadlerini aşıyor olmalarından ötürüydü. İşledikleri herhangi bir kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmazlardı. Yapmakta oldukları ne kötüydü. Onlardan birçoğunun inkar edenleri dost edindiklerini görürsün. Andolsun ki kendileri için önceden ahirete gönderdikleri şey Allah'ın onlara azap etmesi ne kötüdür. Onlar azap içinde ebedi kalıcıdırlar. Eğer Allah'a, peygambere ve ona indirilene inanıyor olsalardı, onları yani inkar edenleri, müşrikleri asla dost kabul etmezlerdi. Fakat onlardan birçoğu fasık kimselerdir. Ey Resul, iman edenlere düşmanlık etmede insanların en şiddetlisinin kesinlikle Yahudiler ile Allah'a ortak koşanlar olduğunu görürsün. Yine onların iman edenlere sevgi bakımından en yakınının da biz Hristiyanlarız diyenler olduğunu görürsün. Çünkü onların içinde keşişler ve rahipler vardır. Onlar büyüklük de taslamazlar. Peygambere indirileni dinledikleri zaman hakkı tanımalarından dolayı, gerçeği kabul etmelerinden dolayı gözlerinin yaşla dolup taştığını görürsün. Ey Rabbimiz, inandık. Artık bizi gerçeğe şahitlik edenler yap. Onlarla beraber yaz derler. Rabbimizin bizi salihler topluluğuyla beraber cennete koymasını umarken Allah'a ve bize gelen gerçeğe ne diye inanmayalım derler. Dedikleri bu söze karşılık Allah onlara devamlı kalacakları içinde ırmaklar akan cennetleri mükafat olarak verdi. İşte bu iyilik yapanların mükafatlarıdır. İnkar edenlere ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince işte onlar cehennemliklerdir. Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı iyi ve temiz nimetleri kendinize haram etmeyin. Ve Allah'ın koyduğu sınırları da aşmayın. Çünkü Allah haddi aşanları sevmez. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinizden helal, iyi ve temiz olarak yiyin ve kendisine inanmakta olduğunuz Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah boş bulunarak ettiğiniz yeminlerle sizi sorumlu tutmaz ama bile bile yaptığınız yeminlerle sizi sorumlu tutar. Bu durumda yeminin kefareti ailenize yedirdiğinizin orta hallisinden 10 yoksulu doyurmak yahut onları giydirmek ya da bir köle azat etmektir. Kim bu imkanları bulamazsa onun kefareti 3 gün oruç tutmaktır. İşte yemin ettiğiniz vakit yeminlerinizin kefareti budur. Yeminlerinizi tutun. Allah size ayetlerini işte böyle açıklıyor ki şükredesiniz. Ey iman edenler! İçki ve benzeri şeyler, kumar, dikili taşlar ve falokları ancak şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan içki ve kumarla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçiyor musunuz? Öyleyse Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin ve Allah'a karşı gelmekten sakının. Şayet yüz çevirirseniz bilmiş olun ki elçimize düşen sadece apaçık tebliğdir. İman edip salih ameller işleyenlere Allah'a karşı gelmekten sakındıkları, iman ettikleri ve salih amel işledikleri, sonra Allah'a karşı gelmekten sakındıkları ve iman ettikleri, sonra yine Allah'a karşı gelmekten sakındıkları ve iyilik ettikleri takdirde daha önce tatmış olduklarından dolayı bir günah yoktur. Allah iyilik edenleri sever. Ey iman edenler! Andolsun Allah sizleri ellerinizin ve mızraklarınızın erişebileceği avlar ile elbette deneyecek ki görmediği halde kendisinden korkanı ayırıp meydana çıkarsın. Bu açıklamalardan sonra haddini aşıp tecavüz ederse ona elem dolu bir azap vardır. Ey iman edenler! İhramlıyken karada av hayvanını öldürmeyin. Kim ihramlıyken onu kasten öldürürse kendisine bir ceza vardır. Bu ceza Kabe'ye ulaştırılmak üzere öldürdüğünün denge olup İçinizden iki adil kimsenin takdir edeceği bir kurbanlık hayvan veya yoksulları yedirmek suretiyle kefaret yahut onun denge oruç tutmaktır. Bu yaptığı işin kötü sonucunu tatması içindir. Allah geçmiştekileri affetmiştir. Fakat kim bir daha böyle yaparsa Allah ondan intikam alır. Allah mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir. Sizin için de yolcular için de bir geçimlik olmak üzere deniz avı yapmak ve deniz ürünlerini yemek sizlere helal kılındı. Kara avı ise ihramlı olduğunuz sürece size haram kılındı. Huzurunda toplanacağınız Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah Kabe'yi, o saygıdeğer evi, haram ayı, haç kurbanını ve kurbanlara takılı gerdanlıkları insanların din ve dünyalar için ayakta kalma ve canlanma sebebi kıldı. Bunlar göklerde ve yerde ne varsa hepsini Allah'ın bildiğini ve Allah'ın zaten her şeyi hakkıyla bilmekte olduğunu bilmeniz içindir. Bilin ki Allah'ın cezası çetindir ve Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Peygamberin üzerine düşen ancak tebliğdir. Allah sizin açıkladığınızda, gizlediğinizde bilir. Ey Resul! De ki, pis ile temiz bir olmaz. Pisin çokluğu hoşuna gitse bile, ey akıl sahipleri! Allah'a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz. Ey iman edenler! Size açıklandığı takdirde sizi üzecek olan şeylere dair soru sormayın. Eğer Kur'an indirilirken bunlara dair soru sorarsanız size açıklanır. Halbuki Allah onları bağışlamıştır. Allah çok bağışlayandır, halimdir, yani size mühlet verendir, genişlik verendir. Sizden önceki bir millet o tür şeyleri sordu da sonra o yüzden inkarcı oldular. Allah ne bahira, ne sahibe, ne vesile, ne de ham diye bir şey meşru kılmamıştır. Fakat inkar edenler Allah'a karşı yalan uyduruyorlar. Zaten çoklarının aklı değmez. Onlara Allah'ın indirdiğine, Kur'an'a ve peygambere gelin denildiğinde onlar babalarımızı üzerinde bulduğumuz din bize yeter derler. Peki ya babaları bir şey bilmiyor ve doğru yolu bulamamış olsalar da mı? Ey iman edenler, siz kendinizi düzeltin. Siz doğru yolda olursanız yoldan sapan kimse size zarar veremez. Hepinizin dönüşü Allah'adır. O zaman Allah size yaptıklarınızı haber verecektir. Ey iman edenler, birinizin ölümü yaklaştığı zaman vasiyet sırasında aranızda şahitlik edecek olanlar sizden adaletli iki kişidir. Yahut seferde olup da başınıza ölüm musibeti gelirse sizin dışınızdan başka iki kişi şahitlik eder. Eğer şüphe ederseniz onları namazdan sonra alıkorsunuz da Allah adına akrabada olsa şahitliğimizi hiçbir karşılığa değişmeyiz. Allah için yaptığımız şahitliği gizlemeyiz. Gizlediğimiz takdirde şüphesiz günahkarlardan oluruz diye yemin ederler. Eğer sonradan o iki kişinin günaha girdikleri, yalan söyledikleri anlaşılırsa, o zaman bu öncelikli şahitlerin zarar verdiği kimselerden olan başka iki adam onların yerine geçer ve Allah'a yemin ederiz ki bizim şahitliğimiz onların şahitliğinden elbette daha gerçektir. Biz hakkı da çiğneyip geçmedik. Çünkü o takdirde biz elbette zalimlerden oluruz diye yemin ederler. Bu usul şahitliği layıkıyla yerine getirmeleri ve yeminlerinden sonra başka yeminlere başvurulacağından endişe etmelerini sağlamak için en uygun çaredir. Allah'a karşı gelmekten sakının, dinleyin. Allah fasık topluluğunu doğru yola iletmez. Allah'ın peygamberleri toplayıp sizden sonra davetinize ne derece uyuldu diyeceği, onların da bizim hiçbir bilgimiz yok, gaybleri hakkıyla bilen ancak sensin diyecekleri günü hatırlayın. O gün Allah şöyle diyecek. Ey Meryem oğlu İsa, senin üzerindeki ve annen üzerindeki nimetimi düşün. Hani seni Ruhul Kudüs ile desteklemiştim. Beşikteyken de, yetişkin iken de insanlarla konuşuyordum. Hani sana kitabı, hikmeti, Tevrat'ı, İncil'i de öğretmiştim. Hani iznimle çamurdan kuş şekline benzer bir şey yapıyordun da içine üflüyordun. Benim iznimle hemen bir kuş oluyordu. Yine benim iznimle doğuştan körü ve alacılığı iyileştiriyordun. Hani benim iznimle ölüleri de hayata çıkarıyordun. Hani sen İsrailoğullarına açık mucizeler getirdiğin zamanda ben seni onlardan kurtarmıştım da onlardan inkar edenler bu ancak açık bir büyü demişlerdi. Bu ancak açık bir büyüdür demişlerdi. Hani bir de bana ve peygamberime iman edin diye havarilere ilham etmiştim. Onlar da iman ettik, bizim Müslüman olduğumuza sen şahit ol demişlerdi. Hani havariler de ey Meryem oğlu İsa, Rabbim bize gökten bir sofra indirebilir mi demişlerdi. İsa da eğer müminler iseniz Allah'a karşı gelmekten sakının demişti. Onlar istiyoruz ki ondan yiyelim, kalplerimiz yatışsın. Senin bize doğru söylediğini bilelim ve ona gözüyle görmüş şahitlerden olalım demişlerdi. Meryem oğlu İsa, ey Allah'ım, ey Rabbimiz, bize gökten bir sofra indir ki önce gelenlerimize ve sonradan geleceklerimize bir bayram ve senden gelen bir mucize olsun. Bizi rızıklandır, sen rızıklandıranların en hayırlısın demişti. Allah da ben onu size indireceğim ama ondan sonra sizden her kim inkar ederse artık ben ona kainatta hiçbir kimseye etmeyeceğim azabı edeceğim demişti. Allah kıyamet günü şöyle diyecek. Ey Meryem oğlu İsa, sen mi insanlara Allah'ı bırakıp beni ve anamı iki ilah edinin dedin. İsa da şöyle diyecek. Seni bütün eksikliklerden uzak tutarım. Hakkım olmayan bir şeyi söylemem. Benim için söz konusu olmaz. Eğer ben onu söylemiş olsaydım elbette sen bunu bilirdin. Sen benim içimde olanı bilirsin ama ben sende olanı bilemem. Şüphesiz ki yalnızca sen kalpleri hakkıyla bilensin. Ben onlara sadece bana emrettiğin şeyi söyledim. Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin dedim. Aralarında bulunduğum sürece onlara şahit ve örnek idim. Ama beni içlerinden aldığında artık üzerlerine gözetleyici yalnız sen oldun. Sen her şeye hakkıyla şahitsin. Eğer onlardan azap edersen şüphe yok ki onlar senin kullarındır. Eğer onları bağışlarsan yine şüphe yok ki sen mutlak güç sahibisin. Hüküm ve hikmet sahibisin. Allah şöyle diyecek. Bugün doğrulara doğruluklarının yarar sağlayacağı gündür. Onlara içinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennet var. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu büyük başarıdır. Göklerin, yerin ve bunlardaki her şeyin hükümranlığı yalnızca Allah'ındır. O her şeye hakkıyla gücü yetendir. Evet, Maide Suresi 120 ayet. Maide Suresinin indiği dönemin atmosferine bakıldığında Medine'deki Yahudiler daha önceki Müslümanlarla putperestlerin arasındaki savaşlarda yavaş yavaş ihanet etmeye doğru gitmişler. Bunun karşılığında Yahudilerden bir grup sürülmüş, Hayber Yahudileriyle savaşılmıştı. Medine'de kalan Yahudiler ve onlarla birlikte hareket eden münafıklar vardı. Maide Suresinin ana temasında haçla başlayan, haç ibadetiyle başlayan, haç ibadetinin bazı kurallarıyla başlayan surede asıl konu Müslümanlarla beraber yaşayan Yahudilerin konumları ve Müslümanlarla onlar arasındaki bilgi alışverişinin, inanç kavgasının ve din çatışmasının değişik konularda ele alınışını olarak görüyoruz. Diğer taraftan Müslümanların artık yavaş yavaş genişliği Arabistan'ı taşmakta ve Arabistan'ı taştıkça da Müslümanlar daha önce değişik nedenlerle Mekke'de sıkıştırıldıkları vakit Hristiyanların arasına giderek hicret ettikleri dışında Müslümanlar Arabistan'a yavaş yavaş hakim oldukça ister istemez Hristiyanlarla da ilişkiler içerisinde olduklarını görüyoruz. İşte surenin içerisinde Müslümanlara Yahudilerle olan ilişkileri anlatılırken Allah tarafından Yahudilere nasıl davranacağı anlatılırken öbür yandan çok anlamlı bir şekilde Müslümanların bakışını Hristiyanlara doğru döndürdüğünü görüyoruz. Öyle ki bu ayetler Hristiyanlara indiği zaman yani onların kulaklarına gittiği zaman Müslümanlar bizi düşman bellemiyor. Biz Müslümanların düşmanı değiliz. Bakın ayetlerde böyle söylüyor. Ama Müslümanların düşmanı putperestler ve Yahudiler diye bir yargıya kapılmışlardı. Bu çok önemlidir. Bunu yaparken Allah bu ayetleri gönderip bu yargıyı gerçekleştirirken Hristiyanların düşüncelerine uygun şeyler söylemedi veya onları doğrulamadı. Onların arasındaki bazı insanların samimi inançlarını gündeme getirdi ve bu samimi inançlarının arkasından Müslümanların onlara karşı tavırlarının ne olabileceği noktasında Müslümanlara bir açılım getirdi. Bu açılım çok önemli. Kendilerine direkt savaş açmayan, kendilerini direkt düşman ilan etmeyen Müslümanların, savaş açmamış toplumlara, düşman ilan etmemiş toplumlara ve üstelik Mekke döneminde hicret etmek zorunda kalan Müslümanları kucaklayan toplumlara karşı Allah'ın Müslümanlara nasıl hareket edeceği noktasında bu surede açılımlar getiriyor, fikirler veriyor, sözler ortaya koyuyor. Eğer bunlara dikkat edersek biz şunu görüyoruz. Bu ayetlerin mantığında asla Hristiyanları onaylamak yok. Ama Müslümanların onlara karşı nasıl tavır takınacağını ve tebliği hangi boyutta götüreceğine ilişkin müthiş bir ne var? Usul var, metot var. Tabii bu metodun özü sadece Hristiyanlık, Yahudilik veya başka şey için değil. Aslında bu metodun özü Müslümanların karşısında 3 tane toplum var demek. Birinci toplum Müslümanları kendilerine düşman ilan etmiş. Müslümanlarla savaşmayı, Müslümanları ortadan kaldırmayı aşmıyor. İkinci toplum riyakar, nifak içinde. Müslümanlarla ittifak etmiş görünüyor ama el altından Müslümanların düşmanlarıyla birlikte oluyor ve Müslümanların yok olması için çalışıyor. Ama görünürde Müslümanlarla ittifak içinde. Tıpkı Medine'de olduğu gibi. Medine vesikasıyla Yahudiler Müslümanlarla beraber bir devlet kurmuşlar, bir çatı altındalar ama el altından Mekke müşrikleriyle ilişkiler kuruyorlar. Müslümanlar arasında nifaka yönelmiş, nifak içinde olan münafıkları yanlarına çekerek Müslümanlara tuzaklar kuruyorlar. Böylece ikiyüzlü ve riyakar toplum karşımıza çıkıyor. İki numara olarak. Bir numara Müslümanları düşman ilan etmiş toplumlardı. İki numara riyakar, yalancı, ikiyüzlü toplumlar. Üçüncü ise Müslümanlara düşmanlık ilan etmemiş. Tersine Müslümanların tarihinde Müslümanlara sahip çıkmış, devlet olduğu zaman da herhangi bir ses çıkarmamış. Müslümanların putperestlerle olan savaşında veya Yahudilerle olan savaşında onları desteklememiş, Müslümanlara karşı çıkmamış, nötr kalmış. Hristiyanlar var o dönemde. İşte Allah bunu da gündeme getiriyor. Size karşı nötr olan, ikiyüzlü ve riyakar olmayan ama size tarafta olmayan, size karşıta çıkmayan bir topluluk var. Hristiyanlar o gün, bugün başkası olabilir. Bir topluluk var. Bu topluluğa davranışlarınız düşman bellediğiniz topluluklara veya ikiyüzlü ve riyakar olarak kabul ettiğiniz topluluklara karşı bellediğiniz tutum ve davranışlar olmaz. Böyle yaparsanız gerçek üzerinde olmazsınız. O zaman toplumları çok iyi, insanları çok iyi tahlil edin. İnsan olarak bireyinde, kişiliğinde Allah ve Allah düşmanı, peygamber düşmanı, İslam düşmanı, Müslüman düşmanı vardır. Bir numara. İki numara da Allah düşmanı görükmemektedir. Müslüman düşmanı görükmemektedir. Ama el altından Allah düşmanlarıyla, peygamber düşmanlarıyla, din düşmanlarıyla ve Müslüman düşmanlarıyla anlaşarak Allah'la, peygamberle ve diniyle ve de Müslümanlarla savaşmaktadır. Ama ön yüzünde, görünüşünde düşman değil dosttur. Böyle görünür. Üçüncü numara da hiçbir şey dememektedir. Yani bir düşmanlık yapmamaktadır. Bir taraf belirlememektedir. Ortada sabit kalmaktadır. Ve senden gelecek tepkiyi beklemektedir. Senden gelecek tepki olumlu olursa belki o da olumlu cevap verecektir. Senden gelecek tepki ikiyüzlü ve riyakar olursa veyahut da düşmanca olursa o da belki düşmanca davranacaktır. Ama Müslümanlar, Müslüman kişi Allah düşmanlarıyla mücadele ederken veya nifak içinde olanlarla mücadele ederken o taraf tutmamış, sadece seyretmiştir. Herhangi bir şeyin tarafı olmamıştır. İşte o gün bu sure inerken Hristiyanlar böyleydi. Hristiyanlar Yahudilerin tarafında değildi. Putperest Arapların tarafında da değildi. Ama aynı zamanda peygamberin tarafında da değillerdi. Müslümanların tarafında da değillerdi. Ortadaydı. İşte Allah diyor ki bu şekilde insanları ve bu şekilde toplumları, bu şekilde devletleri ayırırsanız ve onlara farklı muameleler, farklı diyaloglar kurarsanız sizin için hayırlıdır. Ama bunu yaparken karşınızdakinin ne olduğunu bilin. Sizin gibi inanmıyor. Kavga sizin gibi değil. Ama size karşı da değil. Size dost da değil. Düşman da değil. Nötr. Pasifize olmuş. Öyleyse onu aktif hale getirecek sizsiniz. Eğer siz güzel davranırsanız, eğer onlara karşı yumuşak davranırsanız, onlara karşı açılımlı davranırsanız ve onlara karşı Allah'ın gerçeklerini daha güzel bir üslupla anlatıcı davranırsanız onların aktif hale gelmesi belki de sizin yararınıza dost olarak, kardeş olarak geleceklerdir. Yani sizin dostunuz olabilirler, sizi destekleyebilirler veya sizin gibi hidayet ederek Müslüman olabilirler. İşte bu şansı onlara verin. Onlar henüz düşman değil. Onlar henüz riyakar ve ikiyüzlü değil. İçindeki düşmanlıkları gizleyip dışından Müslüman görkenler değil. Tersine olduğu gibi duranlar ve beklemekte olanlar. İşte o beklentilerine karşılık siz Allah'ın dininin gerçeklerini onlara çok güzel anlatın ve siz onlara Allah'ın istediği insan tipi, mümin tipi, kişiliği nasılmış, nasıl olacakmış onlara gösterin ve böylece de tebliğinizi yerine getirin. İşte bu çok önemlidir. Bu surede verilen mesaj insanın, Müslümanın dışındaki insanın ve toplumun ve devletlerin üç kategoride ele alınması ve bu kategoriler içerisinde bir söylem usulüne, bir mantık ve muhakeme usulüne nasıl gidileceğini göstermektedir. Sure inerken suredeki anlatımdaki olayın kahramanları, düşman Mekke'deki kafirler artı apaçık onlarla birlikte olmuş Yahudiler bir numarada, ikinci numarada Medine'deki münafıklar ve Medine'deki Yahudiler Müslümanlara dost görünüyor, aynı devlette yaşıyor, aynı devletin ilkelerine tabi olacağını söylemiş, Medine vesikasını yapmış ama el altından inkarlarını gündeme getirerek el altından kafirlerle birleşiyor, Müslümanların aleyhine çalışmalar yapıyor ve ama yüz yüze geldiği zaman Müslümanlarla biz de inanıyoruz diyorlar ve biz de sizinle istiyorlar. Üç numarada ise Hristiyanlar var. Hristiyanlar sessiz bir şekilde öyle olaylara bakıyorlar. Arabistan'da bir kavga var. Bu kavgada işte değişik boyutlar var. Siyasi boyutu var. Artı din boyutu var. Artı toplumsal yaşam boyutu var. İnanç boyutu var. Birçok boyut var. Bu boyutta Müslümanlar, putperestler ve Yahudiler birbirine girmiş durumda. Hristiyanlar seyrediyor. Taraf değil. İşte bu seyrettikleri noktada Allah Müslümanlara onlara nasıl davranacağını, Yahudilere nasıl davranacağını, münafıklara nasıl davranacağını anlatıyor. Bu surenin gözünde. Konuyu genel olarak bu şekilde özetledikten sonra yer yer işte bu muhakemenin ayetlerde nasıl oluştuğunu, ayetlerin sırası geldiği zaman onlar üzerinde duracağız. Maide suresinin bu metodik yapısının dışında çok önemli başka özelliği var. Maide suresi aynı zamanda ahkam suresidir. Yani Müslümanlara helal ve haram hudutlarını bir kısmını belirleyen bir suredir. Artı Müslümanlara Allah'ın helallarını ve haramlarını belirtirken Müslümanlara bir de metot öğreten bir suredir. Yani ilahın, kanun koyucunun, hükmedicinin kim olduğu, artı bir Müslümanın ayetler inip dururken soru sormamasının muhakemesini, bu muhakemenin ileri boyutta ayetler kapandıktan sonra, ayetlerin arkası kesildikten sonra, vefatıyla peygamberimizin bittikten sonra, ki dönemlerde dahi metot olarak Müslümanların Allah'ın kitabında belirlenen hudutlar olan, yasa olan, helallar, haramlar, farzlar yasasının dışında aklına gelen her konuda kendisine bir hüküm konmasını hem de dini hüküm konması isteminin ne kadar yanlış olduğunu vurgulayan ayetin hükmünü okuyacağız. Yani Allah diyor ki ey kulum, yeri geldiği zaman yine açıklayacağız. Ben size bir kurallar topluluğu gönderdim. O kurallar topluluğunda haramlar var, yasaklarım. Helallarım da var, serbest bıraktıklarım. Farzlarım da var, yapmak zorunda kaldığınız şeyler, yapmak zorunda olduğunuz şeyler. Bunlar belli. Bunları gönderdiğim ayetlerde bulur, bunları sıralar. Şunlar haram, şunlar farz ve şunlar helal diyebilirsiniz. Bunlar benim dinim diyor Allah. Şimdi siz merakınızdan veya ihtiyacınızdan dolayı başınıza gelen herhangi bir olay karşısında bunun hükmü nedir diye sormanız abestir. Çünkü Rabbiniz o konuda herhangi bir hüküm koymadıysa o sizin için bir nimettir. Orada hüküm aramanıza ihtiyaç yoktur. Efendim işte geçmişte verilmiş Allah'ın kitabında yoksa, Allah'ın kitabında haram denmemişse, helal denmemişse, farz denmemişse geçmişte vermişler. Bir sürü müştehit, fetva makamı Allah'ın kitabında yok ama soru sorulmuş, karşılığında cevap vermişler ve hüküm koymuşlar. Kimin adına? Allah adına. Yanlış. Allah diyor ki ben indirmediysem herhangi bir hüküm, orada kullarımın hüküm koymasına gerek yok. Orada kulum özgürdür. Bu konuda hüküm aramasına da gerek yok. Orada kulum özgürdür. Dilediğini yapar. İster öyle ister böyle. Ama bu kendi yaşamıdır. Kendi isteğidir. Kendi arzusudur. Bu arzularının önüne geçerek bunlara bir hüküm vererek standart altına, yasa altına almaz. Almamalı. Alırsa verdiğim nimete karşı nankörlük etmiş olur. İşte bu çok önemli bir hukuk kuralıdır. Yani hani bugün bir toplumda bir laf var. Durumdan vazife çıkarmak. Durumdan vazife çıkarmak deyince ne anlıyorsunuz? Yani ortada bir şey yok. Herhangi bir kural, kaide, herhangi bir şey yok. Herhangi bir düşünce, herhangi bir fikir, herhangi bir şey yok. Durumdan vazife çıkarmak ne? Birisi bir olay oluyor. Bu olayı bahane ederek kendini orada görevli, yetkili, sorumlu hissediyor. Yani durumdan vazife çıkarıyor. Halbuki bu konuda onu görevlendiren, onu yetkilendiren, onu sorumlu tutan bir yasa yok. Şimdi mesela bugün devlet yasa koyucu. Bu yetkileri, bu sorumlulukları belirleyen bir kurum. Bu görevleri belirleyen bir kurum. Şimdi birisi çıkarsa herhangi bir olay karşısında kendini devlet gibi görerek, örnekleyelim, olayın arkasından o konuda yasa yapmaya kalkarsa kendine göre, kendini yetkili görürse, kendisini sorumlu hissederse ne derler sizce? Yani herhangi bir vatandaş veya herhangi bir kurum, yetkisi olmayan, Hani bugün anayasa diyorlar ya, anayasada kuralları belirtilmiş, yetkisi olmayan bir kurum durumdan vazife çıkararak herhangi bir olay karşısında bir insan veya bir kurum orada yeni bir şey, yeni bir hukuk kuralı koymaya kalkarsa ne derler sizce? Deli demezler mi? Veyahut da gereksiz bir şey demezler mi? Veyahut da karşı çıkıp senin yetkinle kardeşim konuşuyorsun, burada yasa koymaya kalkıyorsun, sen kimsin demezler mi? İşte Allah böyle bir durumdan vazife çıkarma mantığını bu surenin son ayetlerinde ileride gelecek okuyacağız. Müslümanlara bir ışık olarak veriyor. Diyor ki durumdan vazife çıkarmak yok. Benim dinimde durumdan vazife çıkarmak yasak diyor. Bu çok önemli. Yani diyor ki Allah, ben helalları belirledim, haramları da belirledim, farzları da belirledim. Bunlar belirlediğim kurallar. Şimdi bu kurallar belli. Bu sınırları ben belirledim ve tamamladım, bitti. Şimdi bir kulum çıkar da benim belirlediğim helallardan, benim belirlediğim haramlardan, benim belirlediğim farzlardan başka bir şeylere ihtiyaç duyup ben şu konuda ne yapmam gerekiyor? Yani benim farzım bu noktada ne olacak? Veya bir konuda bu bana yasak mı? Yani haram mı? Veya bir konuda bu benim için helal mı, serbest mi diye hüküm sorması abestir diyor Allah. Bir Müslüman sordu diye de herhangi birisinin durumdan vazife çıkararak oraya hüküm belirlemesi durumdan vazife çıkarmaktır. Böyle bir yetkisi yoktur. Benim adıma kimse herhangi bir Müslüman yalan yanlış bilgisiz bir şekilde cahilce sordu diye orada ben bilenim, ben bu konuda yetkiliyim diyerek çıkıp orada hüküm veremez, helal koyamaz, farz koyamaz ve haram koyamaz diyor Allah. Yani durumdan vazife çıkarmak yok diyor. Hüküm koyabilecek yetkililer bellidir. Yetkili bellidir. O da Allah'tır. Bu dinin sahibi de yetkilisi de Allah'tır. Allah'tan başka yetkisi olan yoktur. Allah'tan başka din adına hüküm koyacak, din adına yasa belirleyecek, din adına helalları, haramları, farzları ilan edecek yoktur. Eğer din adına bir başkası, herhangi bir insan durumdan vazife çıkararak bir Müslüman sordu diye, ne yapacağız ey imam dedi, hocam ne yapacağız dedi, abi ne yapacağız dedi veyahut da işte şeyhim ne yapacağız dedi. Onlar da durumdan vazife çıkardı. Her ne kadar bu konuda Rabbimizden gelen bir emir yoksa, bir yasak yoksa, yani bir helal, bir haram yoksa, bir farzlık yoksa da sen şunu yap veya sen şunu yapma demek durumdan vazife çıkarmaktır. Allah diyor ki benim kullarım evvela bir, gereksiz bu şekilde sorular sormasınlar. Çünkü Rabbiniz gerekenleri söylemiştir zaten. Gerekenleri söylemiştir ve söylemedikleri şey sizin için bir nimettir. Dilediğinizi yapın demiştir. Onun için gereksiz soruları sormayın. İki, diyelim ki sordu bir Müslüman. O cahillik ederek sordu. Öbürkü de cahillik ederek durumdan vazife çıkarmış. Bu çok önemli bir kuraldır. Bu dünyadaki hukuk felsefesinin, dünyadaki düzen felsefesinin, dünyadaki bütün toplumsal yapılanmalardaki yasalaşma felsefesinin temel ilkesidir. Daima yasalaştırmada, düzenleştirmede, hukuksallaştırmada yetkililer mevcuttur, görevliler mevcuttur, sorumlular mevcuttur. Bunlar belirlenir. Bu belirlenenin dışında hiç kimsenin durumdan vazife çıkarmaya hakkı yoktur. İşte bugün mesela yasayı meclis çıkarır. Meclisin dışında herhangi bir kurum, ben de yasa çıkarırım. Mesela Bakanlar Kurulu diyebilir mi? Veyahut da bir bakanlık, ben kendime göre yasa çıkarıyorum, meclisi falan takmam diyebiliyor mu? Veya bir sivil toplum kuruluşu veya bir dernek. Ya ne olacak? Oradaki 450 tane, 500 tane milletvekili toplanıp çıkarıyor da bizim de 1000 tane şeyimiz var, üyemiz var. Toplandık, 1000 üyeyle bir yasa çıkarırız. Veya bir sendika diyebilir mi? Asla. Olmaz. Allah da diyor ki, benim dinimde de olmaz. Siz kendinize göre uydurduğunuz, kendinize göre ortaya koyduğunuz felsefelerle, kendinize göre uydurduğunuz kurallarla bu böyle olmaz derken ben de diyorum ki diyor Allah, benim dinimde de olmaz. Benim dinimde de böyle her kafasına esen durumdan vazife çıkararak benim adıma hüküm koyamaz diyor. Peki soruyorum o zaman, müçtehitler veya fetva makamları ne yaptı? Allah adına hüküm mü koydular yoksa başka bir şey mi yaptılar? Sure çok önemli bir sözle başlıyor. Ey iman edenler! Allah'a iman edenlerden başlıyor. Ey iman edenler! Akitlerinizi yerine getirin. Yani sözleşmelerinizi, sözlerinizi. Neye söz verdiyseniz mutlaka yerine getirin. İman etmenin görüntüsü, iman etmenin ortaya çıkardığı tek eylem, esas eylem insanın sözlerini yerine getirmesidir. Sözlerini yerine getirmeyen insanların imanı yoktur. temelde. Çünkü iman kesin bir şekilde insanın bildiklerine ve kabul ettiklerine karşı, verdikleri sözlere karşı bir güvencesidir. Kalbinde oluşturduğu, aklında oluşturduğu, hayatında oluşturduğu bir güvencedir. Bu güvence nedir? Aklı der ki, ben söz veriyorum, yerine getireceğim. Getirmelidir. Kalbi der ki, evet ben söz verdim. Şimdi yerine getirmezsen bu nifak olur, bu ikiyüzlük olur. İman dediğim şey, verdiğim sözü yerine getirmektir. Gelmezse ikiyüzlük olur. Yaşam der ki, aklınla kalbinle çatıştığın her yerde inkar vardır. Eğer aklın, kalbin bir şeye hükmediyor, doğru diyorsa, böyle olmalı diyorsa ve buna söz veriyorsa böyle olmalı. Gerçek iman budur. Ben bunun böyle olacağına inanıyorum. Böyle olunca ancak iman olur diyor ise yaşamında eğer bu olur dediklerin yoksa orada nifak vardır. Orada söz yerine gelmemiştir. Akitler yerine gelmemiştir. Mesela müminler güvenilir olur. Ve mümin güvenilir değilse örnekleyelim. Şimdi söz veriyoruz. Müminler güvenilir olur. Ben müminim güvenilir olacağım. Müminler güvenilir olur, ben müminim güvenilir olacağım. Güvenilecek bir hadiseyi, güvenilir bir hadiseyi güvenilmez hale getiren yaşamım varsa, anlayışım varsa, idrakim varsa, hayatım varsa ne olacak? İman etmiş olacak mıyım? Allah'tan gelen ayetlere işitirim ve itaat ederim. Müminliğimin kuralı budur. İşitiyorum da itaat etmiyorum. Oldu mu? Söz vermişim, işitirim ve itaat ederim diyorum. Yalan söylemem, riyakar olmam, mümin kardeşlerimi severim. Hayata bakıyoruz, mümin kardeşlerimi severim diyen adam gece gündüz mümin kardeşlerinin aleyhinde konuşuyor. Birbirine düşmanlık besliyor. Akit yerine geliyor mu? Hayır. Sure çok önemli bir vurguyla başlıyor. Ey iman edenler, akitlerinizi yerine getirin. Akitleriniz yerine getirilmiyorsa bir şey ifade etmiyorsunuz yani. İşte akitlerini yerine getiren Müslüman şunları çok iyi bilecek. İhramlıyken avlanmayı helal saymamanız kaydıyla size bildirilecek, okunacak olanlardan başka hayvanlar helal kılındı. Hangi hayvan olursa olsun, ihramlıyken, yani ben Allah'a kendimi adadım şu anda, belli bir zaman diliminde. Hiçbir cana kıymayacağım. İhramlılık bu demek. Hiçbir cana kıymayacağım. Hiçbir şekilde suç işlemeyeceğim. Hiçbir şekilde günah işlemeyeceğim. Bir ot dahi koparmayacağım. İhramlıyken. Böyle diye söz veriyor. İhramlılık kavrana baktığınız zaman bir cana kıymayacak, kop dahi koparmayacak söz veriyor şimdi. İşte bu sözleri kötü alan mümin, ihramlıyken avlanmayı helal saymamanız kaydıyla, yani ihramlıyken benim avlanmam helaldir demedikten sonra bir daha kaydı. Allah'ın bildirdiği şu şeyler, hayvanlar helal kılındı. Şüphesiz Allah istediği hükmü verir. Nedir onlar? Ey iman edenler! Allah'ın nişanelerine, yani o haç anında, haç için koyduğu nişanelere, işte şunu şunu şunu yapın, şunlar sizin haç nişanelerinizdir dediği nişanelere, haramaya, haç kurbanına ve haç kurbanlıklarının gerdanlıklara ve de haç kurbanının gerdanlıklarına takılı olanlara ve de Rablerinden bol nimet ve hoşnutluk isteyerek Kabe'ye gelenlere sakın saygısızlık etmeyin. Bakınız hüküm. Haç anında Müslümanların uğrayacağı, Müslümanların yapacağı ayetlerle belirlenmiş nişaneler. Ayetlerde var bunlar. Şunlar, şunlar, şunlar sizin nişanenizdir diyor. Haramaya o ayda, yani haram ay, yasak ay. O ayda adam öldürmek yok, savaş çıkarmak yok, bilmem ne etmek yok, şu yok, bu yok. Ta Arapların eski örfünden geliyor. Allah da onu kabul ediyor. Tamam, haram aysa bu tamamdır diyor. Zaten genel muhakeme olarak barışı, esenliği öne çıkaran bir dinin haram ayı kabul etmemesi söz konusu olmaz. Allah diyor ki madem ki öyle bir haram ayınız var, bu ayda, bu aydaki anlamlara sahip çıkın. Saygısızlık etmeyin. Kurbana, haç kurbanına saygısızlık etmeyin. Onu horlamayın. O haram ayda insan öldürmek, insana zarar vermek, insanlara öf demek yasak. Saygısızlık etmeyeceksin, yasak. Ama bugün gelin görün. Haç anında tavaf ederken Hacerül Esved'i öpeceğim diye insanlar birbirlerini iterek kalkarak, yaşlı demeden, kadın demeden, çocuk demeden, hasta demeden Hacer-i Esved'i öpeceğim diye örnekleyelim. İnsanları ezen, ölümlerine sebep olan, iten kalkan insanlar var. Müminin diyen, verdiği sözü inkar etmiş olan, akitlerini yerine getirmemiş olan. Halbuki o insan oraya giderken ben haram ayda asla zulüm etmeyeceğim, asla insan canına kıymayacağım, insanlara asla zarar vermeyeceğim diyemiyor muydu? Böyle diyerek gitmedi mi? Orada bir taşı öpeceğim diye insan öldürüyor. İnsanın ölümüne sebep oluyor. İtiyor, kalkıyor. Allah diyor ki işte bunlara karşı asla saygısızlık etmeyin. Bu saygısızlığınız vakitleri yerine getirmemektir. İmanımızı doğruya ulaştıracağız diye gittiğiniz bir yerden imansız olarak çıkıp gelirsiniz, haberiniz olsun. Çünkü insanların akitlerini yerine getirmemesi ve de üstelik saygısızlıkta bulunması imanla gittiği yerden imansız olarak geri dönmesidir. Haberiniz olsun. Oraya kadar gitmiş, orada insana saygı göstermemiş, insana zarar vermiş, ölümüne sebep olmuş, yaralanmasına sebep olmuş, üzülmesine sebep olmuş, gitmiş kalkmış. Niçin? Taşı öpeceğim diye. Hac kurbanlarına gereken titizlik verilmemiş. Daha yeni yeni hac kurbanlarına önem veriliyor. Onlar stoklanıyor, onlar değerli yerlere götürülüyor, işte bir şeylere yarasın diye. Adet gereği eskiden keserlerdi kurbanları, bırakır giderlerdi. Kurban kessin mi kessin? Peki ne olacak? O sıcakta, o çölün ortasında hepsi leş olurdu, kurtlanırdı, koku etrafa yayılırdı. Şimdi tedbirler alıyorlar, işte buzhanelere götürüyorlar, oralardan stokluyorlar, stokları işte fakir fukara ülkelere, yoksullara dağıtmaya başlıyorlar. Yeni yeni. Ama ben kurban kesmem farzdır deyip gittim kurbanı kestim. Bir hayvanı öldürdüm, Allah'a adadım. Ona gereken saygıyı göstermedim. Onun kurtlanmasına, ortalıkta çölde bozulmasına, güneş altında kavrulmasına yardım ettim. Dönüp bakmadım. Saygı mı oldu şimdi? Halbuki Allah'ın sizin kurbanınıza ihtiyacı yok ki. Allah o kurbanı elinde imkanı olanlar kessin, imkanı olmayanlara dağılsın diye kestiriyor. Sen sadece kesmeyi mi kurban sayıyorsun? Kurban bütünü Allah için keseceksin ve Allah için dağıtacaksın. Kestin ama dağıtma işlemini yapamadıysan, kestin ama onu yerli yerince veremediysen o kurban kurban olmuyor ki. Çünkü tamamlanmamış bir amel oluyor. Örnekleyelim, sabah oruca başladın, öğleyin bozdun. Akşam iftara kadar gelmedi. Veya Allah-u Ekber dedin, namaza başladın. Ondan sonra da rüküye varmadan bozdun. Secdeye varmadan bozdun. Bitti. Tamamlanmadı. Ne zekatlar ne de namazın kendisi. Kurban da öyle. Başlangıcı var. Niyet etmek, kesmek ve Allah için onları gerekli yerlere vermek. Değilse bir hayvanın Allah'a kesilmesi, göndermek için yetmiyor. Yani sen şimdi kurbanı kessin, ortada bıraktıysan, o da kurtlandıysa, leş haline geldiyse, bozulduysa bu kurban olmuyor. Çünkü Allah kurbanı tarif ederken, kurban adamı tarif ederken orada farklı bir şey de tarif ediyor. Onun amacını tarif ediyor. Sadece kesmeyi değil. İşte geçmişte Suud hükümeti o kurbanlıkların derlenmesi, toparlanması, değerlendirilmesi, bu sahnelere konması, oradan da stoklanıp işte fakir fukara ülkelere gönderilmesi söz konusunu, o eylemleri yapmadan önceki durumlara dikkat alındığı zaman asla kurbanlara saygı yoktu. Kurbanlara takılı, kurbanlıklara takılı gerdanlıklara, yani onların kurbanlık olduğunu belirleyen işaretlere saygı göstermen gerekirdi. Nasıl? Bunlar kurbanlık hayvanlardır. Ona göre davran, yumuşak davran. İtme, kalkma, vurma, bağırma, çağırma, yedir, içir, susuz bırakma, aç bırakma. Nasıl olsa kesilecek canım, yemesinler, içmesinler. Nasıl olsa kesilecek canım, vur kırbacı, vur değneği, oradan oraya, oradan oraya boş tut. Halbuki niye taktın gerdanlığı? Zaten normalde bu davranışlar iyi bir şey değil. Bir de kurbanlık için, kurbanlık olduğunu belirleyen gerdanlığa işaretler takılmış. Allah için ayrılmış hayvanlara bunu yaparsan bu saygı değil. Ve Kabe'ye gelenlere sakın saygısızlık etmeyin. Kim gelirse gelsin. Hepiniz mümin kardeşsiniz. Oraya inanarak gelmişler, onlara karşı saygısızlık etmeyin. İhramdan çıktığınızda isterseniz avlanın. Sizi Mescid-i Haram'dan alıkoydular diye bir takımlarına beslediğiniz kin sakın ha sizi haddi aşmaya sürüklemesin. İşte Hudeybiye Anlaşması'nda, gözünüzü çekiyorum, anlaşmanın maddelerinden bir tanesi, o yıl Müslümanlar haç edemeyeceklerdi. Bir yıl sonra edeceklerdi. İşte bu ayetler o haç zamanı yaklaşıyor. Yaklaşan haç zamanı esnasında Müslümanların bilgilenmesi ve bilinçlendirilmesi noktasında bu ayetler geliyor. Yani bir yıl alıkoydular Mescid-i Haram'a girmeye Müslümanları, ama bir yıl dolmak üzere Müslümanlar hacca gidecek. İşte Allah bu ayetleri gönderiyor. Haçta nasıl davranacaklarını ifade ediyor. Ve de diyor ki geçen sene, işte o bir yıl önce sizi Mescid-i Haram'dan alıkoydular diye o alıkoyanlara beslediğiniz kin sakın ha sizi haddi aşmaya sürüklemesin. Yani bu kuralları asla aşmayın. Sizi tamam alıkoymuş olabilirler. Ama oraya onlar da Kabe'ye hac etmeye gelenler var ve Kabe'yi koruyanlar var. Onların kendilerine göre sakın onlara karşı bir saygısızlık yapmayın. Orada haddinizi bilin. Rabbiniz ne ifade ediyorsa ona göre davranın. İyilik ve takva Allah'a karşı gelmekten sakınma üzerine yardımlaşın. Orada da devamlı. Kabe'ye vardığınız zaman orada sizi bir yıl önce buraya sokmayanları göreceksiniz. Onlarla beraber hac yapmak zorunda kalacaksınız. Böyle bir durumda onlara kinlenmeyin. Aranızda iyilik ve takvayı öne çıkarın ve bu şekilde yardımlaşın. Ama günah ve düşmanlık üzere asla yardımlaşmayın. İnsanlar sizi günaha çağırıyorsa, düşmanlığa çağırıyorsa o zaman yardımlaşmayın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Çünkü Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Ölmüş hayvan, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına boğazlanan, henüz canı çıkmamış iken kestikleriniz hariç, boğulmuş, darbe sonucu ölmüş, yüksekten düşerek ölmüş, boynuzlanarak ölmüş ve yırtıcı hayvan tarafından parçalanmış hayvanlar ile dikili taşlar üzerinde boğazlanan hayvanlar, bir de fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kıldı. Allah Maide Suresinin 3. ayetinde yenilecek, içilecek şeylerden, bize haram kılınanlardan bahsediyor. Bunlar ölmüş hayvan eti, yani leş haline gelmiş. Bugün bunu tıp da artık kabul eder vaziyete geldi. Çünkü ölmüş hayvan eti leş haline gelmiş. Hayvan etinin mikroplu, zararlı olduğunu herkes biliyor. Kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına boğazlanan hayvanlar. Peki Allah'tan başkası adına boğazlanmadı. Allah adına da boğazlanmadı. İşte Allah adına boğazlandığına dair bilgi olmayan, Allah'tan başkası adına da boğazlandığına dair bilgi olmayan ve hatta örfler, adetler değişti. Mesela o zaman bu ayetler inerken putperestler hayvanlarını keserken Lat adına, Uzza adına, Menat adına kesiyorlardı. Müslümanlar Allah adına kesiyorlardı. Yahudiler Allah adına kesiyorlardı. Hristiyanlar Allah adına kesiyorlardı. Onun için ehli kitabın kestikleri yemir deniyordu. Ama gün geldi bugün kimse Tanrısı adına kesmiyor neredeyse. Hele hele modern bir kesim noktası çıktı. Şak şak şak şak şak şak şak otomatik kesip geçiyor. O zaman bu ayetin özünden ve bundan önce bazı bölümlerde okuduğumuz ayetin özünden giderek şöyle diyelim. Bir hayvan kesilirken hiçbir şey adına kesilmemiş. O hayvanın Allah'tan başkası adına kesildiğine dair bir bilgi yok. Allah adına kesildiğine de dair bilgi yok. O zaman yenir mi? Elbette. Çünkü yasaklama Allah'tan başkası adına boğazlananların yememesidir. Orada o hayvanın kesilirken Allah'tan başkası adına kesilmiş olması şartı vardır. Değilse ister putperest, ister Hristiyan, ister Müslüman, ister ateist, ister şu. Hiçbir şey adına kesmiyor. Sadece hayvanı kesiyor. Hayvanın kesilmesinde eğer şu kaideler yerine gelmişse, örnekleyelim. Boğulmuş, darbe sonucu ölmüş, yüksekten düşerek ölmüş, boynuzlanarak ölmüş ve yırtıcı hayvan tarafından parçalanmış hayvanlar nasıl kan akmıyorsa, yani o hayvanların ölümü kan akmadan ölmüşse, bunun için yasaklanıyor ise, ama kan akan, işte boğulmuş ama kan akmış, darbe sonucu ölmüş ama kan akmış, yüksekten düşerek ölmüş ama kan akmış, boynuzlanarak ölmüş ama kana akmış. Yırtıcı hayvanlar tarafından parçalanmış ama kana akmış. Yani damarı bir şekilde zedelenmiş ve kanı boşalmış. Onlar helal. Yani Allah burada diyor ki ben kanı haram ettim. Dolayısıyla kanlı eti de haram ettim. Eğer sizin Allah'tan başkası adına kestiğiniz değil de hiç kimsenin adına kesildiğine dair bir bilgisi olmayan, nötr durumda olan, yani ne Allah'a ne de başkasına kesilmemiş olan, fakat kesilmiş olan hayvanın etinde kan varsa haramdır, kanı boşaltılmışsa helaldir. Dikili taşlar üzerine boğazlanan, bugün böyle bir şey yok. Dikili taşlar üzerine boğazlanmak, yani kurban edilmek, eziyet edilmek, cezalandırılmak dikili taşlar üzerine. Dikili taşlar üzerine ya cezalandırılır ya da kurban edilirdi. Bunlar üzerine boğazlanan hayvanlar yasaktır yenmesi. Çünkü hayvanın cezalandırılması olmaz. Hayvan hayvandır zaten. Artı dikili taş üzerine kurban edilmesi zaten Allah adına olmayacak. Başka bir şey adına olacak. Çünkü hiçbir Müslüman dikili bir taş üzerinde hayvanı Allah'a kurban etmez. Bir de fal oklarıyla kısmet aramanız. Yani kura çekerek kısmet aramanız geleceğe yönelik size haramdır. Fal neticesinde işte. Bugün bu ayetten giderek birçok insan Şöyle diyor işte, kumar oynamak, milli piyango ve diğer bazı şeyler bu şekilde. Yani fal oklarının o günkü yapıldığı gibi. İşte oklar atılıyor, atılma durumlarına göre insanlar kazanıyor veya kaybediyor. İşte kazanma ve kaybetmede eğer bir şeyin işte meçhule atılan bir şeyin ortaya çıkışıyla değerlendiriliyor ise Allah diyor ki bu yasaktır. Rabbiniz sizden hiçbir zaman bu şekilde bir şans oyununa, bu şekilde bir fal oyununa girmenizi istemez. Bütün yapacağınızı, bütün yaptıklarınızı inançla, bilgiyle ve bilinçle yapmanızı ister. Onun içine alın teri dökmenizi ister, emek koymanızı ister. Bunun dışında alın teri koymadan, emek koymadan ve bilgi ve bilincinin dışında, inancın dışında ortaya koyduğunuz her türlü şey sizin için yasaktır diyor. İşte bunlar fısk yani. Bu işte kan yemek, domuz eti yemek, Allah'tan başkası adına boğazlananı yemek, henüz kanı boşalmamış eti yemek, cezalandırılmış bir hayvanı yemek, bu şekilde bir mahkeme oluşarak cezalandırmak ve bunu yemek, artı dikili taşlar üzerinde değişik şeylere kurban edilmişleri yemek ve inançsız, bilgisiz, bilinçsizce şans eseri kazanılanları yemek haramdır. Bunları yemek de fısktır, bozgunculuktur. Allah'a itaatın dışına çıkmaktır. Niçin? Çünkü Allah'ın dini bir düzendir. Fısk ise bozmaktır. Bozgunculuktur. Siz orada Allah'ın düzenini bozmuşsunuzdur. Onun için Allah diyor ki bu fısktır. Düzen bozuluktur. Bugün kafirler dininizden ümitlerini kestiler. Yani İslam'ı yok etmekten ümitlerini kestiler. Artık Müslümanlara karşı eskisi gibi güçlü ve kuvvetli değiller. Allah'ın ortaya koyduğu dine karşı eskisi gibi güçlü ve kuvvetli değiller. Artık Müslümanların ve Allah'ın dininin dünyada varlığını sürdüreceğine ve onu ne olursa olsun hiçbir şekilde yok edemeyeceklerine inandılar. Onlar bu duruma geldi. İşte kafirler bu duruma geldi. Belki sizin haberiniz yoktur. Allah diyor ki ben söylüyorum. Onlar bu duruma geldi. Öyleyse onlardan korkmayın. Allah'tan korkun. Artık siz güçlüsünüz. Kafirler artık sizden korkmaya başladı. Belki siz farkında değilsiniz. Belki sizin haberiniz yok. Ama kafirler sizden korkmaya başladı ve kafirler Allah'ın dininin yeryüzünde artık varlığını sürdüreceğine, asla yok edemeyeceklerine inandılar ve böylece bir zafiyete düştüler. İçlerine bir korku sardı. Belki sizin haberiniz yok. Allah diyor ki durum bu, bu durumu kavrayın, bunlardan korkmayın ve sadece benden korkun. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim, size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim. Tabii bu ayetler geldiği zaman Kur'an bitmiş olmuyor. Daha Tevbe suresi var, daha Nas suresi var. Burada Allah dinin kapısını kapattım demiyor. Dikkatimi çekiyorum. Kemale erdirdim. Yani geliştirdim, olgunlaştırdım. Ayet gelecek mi? Elbette gelecek. Koskocaman bir sure gelecek. Tevbe suresi gelecek. Arkasından Nas suresi gelecek. Böylece dinin kemalesi daha çok ileriye götürülmüş olacak. Dinin kapısının kapanması ile kemale erdirilmesi ayrı kavram. Birçok arkadaşlarımız veya birçok tescilciler bunu kapı kapandı anlamına geliyor. Halbuki Allah'ın dininin kuralları bellidir. Nitekim buradaki ayetler de işte şunlar şunlar yenir, şunlar şunlar yenmez gibi ayetler de geçmiş de başka surelerde de geçti. Ama Allah dikkatinizi çekiyorsa her surede geçişle farklı bir açıdan, farklı bir anlamla, farklı bir muhakeme tarzıyla bu ayetlerini gündeme getirdi. Böylece Allah'ın kurallarına, Allah'ın yasalarına farklı açılardan nasıl bakılabileceğini gösterdi bize. İşte kemale erdirmek bu. Bu bir metot. Yani Allah diyor ki benim yasalarım donuk değildir. Sadece donuk bir yasa olarak ele almayın. Eğer sadece donuk bir yasa olarak ele alırsanız içinde bulunduğunuz konumlar değişebilir, şartlar değişebilir, mekanlar değişebilir, zaman değişebilir. Ama kuralım değişmez. Fakat o kurallarımın o şartlarda, o mekanda, o zamanda uygulanışındaki muhakeme değişir. Mantık değişir, yaklaşım biçimi değişir. İşte o kemale erdirmektir. Allah'ın dini ayetleri içinde metotlarını göstere göstere Allah tarafından kemalete erdirilmiştir. Ve Allah'ın dini ayetlerin gelmesi bittikten sonra da akıl eden, muhakeme yürüten ve gerçekten Allah'a halis bir şekilde inanan müminler tarafından yeryüzünde kıyamete kadar uygulanırken bu kemaleti devam ettireceklerdir. Asla yasaları değişmeyecektir. Ama o yasaların zamanındaki toplumlara, çağındaki toplumlara uygulanışında müthiş bir bu muhakemeden giderek gelişmeler sağlayacaklardır. İşte basit mesela bugün bakın Allah'ın ortaya koyduğu farzları, haramları, helalleri ortaya koyduğu farzları, helalları, haramları dikkate alın. Şimdi geçmişte bu hükümlerden 10 bin nüfuslu, 20 bin nüfuslu bir şehrin veya bir yaşamın düzeni oluşturulurken siz bugün içinde yaşadığınız ülkeler 40 milyon, 50 milyon, 60 milyon, 70 milyon, 80 milyon nüfuslu, 100 milyon nüfuslu ve dünya 6,5 milyar ve insanlara ulaştırıyorsunuz. O ilkelerden giderek, o yasalardan giderek bugünkü çağın şartlarında, bugünkü çağın ihtiyaçlarında, bugünkü zamanın ihtiyaçlarında, bugünkü mekanların ve sayısal çoğunluğun ihtiyaçlarında siz ne yapacaksınız? Allah'ın o yasalarını değiştirmeden yine bugünkü çağa en güzel şekilde hangi açılardan muhakeme kurularak monte edileceğini, çağın onlara hangi açılardan monte edileceğini ortaya koyacaksınız ve böylece kemaletini artıracaksınız. İşte Allah bu örnekleri onun için veriyor. Değilse aynı hükümler orada da var ama her hükmü verişte olayları sergiliyor ve olayların ışığında bu hükümlerin hangi mantıkla size sunulduğunu gösteriyor. Onun için din tamamlandı ama kemalete ermek devam ediyor. Nitekim Tevbe suresindeki ayetlerde gelecek aynı konuları bir kez daha vurgulayarak değişik açılardan biraz daha kemaletini ileriye götürecek. Bunlar önemli kavramlar. Allah'ın dine ait kuralları, yasaları tamamlandı. Bitti. İlah olarak Allah yasalarını belirledi. Bunun dışında yok. Allah'ın belirlediği yasaların dışındaki kalan tüm konular müminlerin nimetidir. İnsanların nimetidir, özgürlük alanıdır. Daha sonraki ayet gelecek, orada başında anlattığım konuyu tekrar anlatacağım. Bu özgürlük alanına kimsenin müdahale etmesini istemez Allah. Ama tamamladığı hukuk kurallarının, emirlerin, yasakların ve farzların zaman içerisinde değişik şartlarda, değişik mekanlarda ve değişik ihtiyaçlara karşılık nasıl, hangi metotlarla uygulanacağı noktasındaki o ayetlerin özünden verdiği muhakemelerle, mantıkla nasıl o toplumlara egemen kılınarak daha ileri seviyede bir kemalete erdiğini göreceksiniz. İşte aslında müçtehitlerin yapacağı buydu. Ama bugün müçtehitler bunu değil, farklı bir şey yaptı. Müçtehitlerin yapacağı her devirde Allah'ın yasalarının bulundukları çağda en güzel şekilde nasıl uygulanacağını ortaya koymaktı. Böylece Allah'ın yasalarının içinde bulunduğu toplumda uygulanışındaki erdemliği, gelişmeyi, kemaleti göstererek Allah'ın din hükmünün kıyamete kadar nasıl geçerli olduğunu vurgulayacaklardı. Ama biz müçtehitlere şu görev verdik. Allah'ın hükmetmediği konularda siz ne diyorsunuz din namına? Bizim bakış tarzımız bu oldu. Onlar da durumdan vazife çıkardı. Ve hüküm koymaya başladılar. Bugün din hükümleri diye Allah'ın hükümlerinin dışında bugün din hükümleri diye bildiğinin belki %95'i müçtehitlerin hükümleri olarak karşımıza geldi. Fetva makamlarının hükümleri olarak karşımıza geldi. İnsan görüşleri. Halbuki onlar Allah'ın yasalarında belirlediği hükümlerin kıyamete kadar kendi dönemlerinde nasıl toplumlara egemen olacağını bizatihi mahkemeleriyle, yorumlarıyla, düşünceleriyle, uygulamalarıyla göstererek kemaleti artıracaklardı. Çünkü tamamlanmış bir yasanın, tamamlanmış bir dinin tekrar kuralları, tekrar farzları, tekrar helalları konmaz. Tamamlandı, bitti zaten. Ama o çağda geldi. Resulullah'ın yaşadığı çağa geldi. Resulullah'ın yaşadığı çağda tamamlanmış o din, bir sonraki yüzyılda aynı kuralları nasıl hayata hakim kılardı? Aynı mantıkla, aynı özlerle. Bin yıl sonra nasıl mahkeme kurardı? Nasıl hayata hakim kılardı? Aynı mantıkla, aynı özle. Bugün nasıl olacak? Aynı mantıkla, aynı özle. Bundan bin sene sonra yaşarsak nasıl olacak? Görev buydu müşteriklerin. İçtihad edenlerin görevi buydu. Edeceklerin görevi buydu. Kemalete erdirme kavramı ışığında Allah'ın tamamlanmış dinine hüküm koyarak, hüküm ilave ederek din hükümlerini artırmak değil, Allah'ın dinli hükümlerinin her devirde hangi mantıkla, hangi özle geçerli kılınacağının izahlarını yapıp hayata uygulamaktı. Uygulanışını da ispat etmek ve göstermekti. Ama böyle olmadı. Tam tersi oldu. Allah'ın hükümlerini bir kenara ettiler, kendi hükümlerini din olarak toplumlara uygulamaya başladılar. İşte bugün insanların uyguladıkları hükümlere bakın. Yüzde kaçı mezheplere aittir, yüzde kaçı Allah'a aittir. Yüzde kaçı mezhebi görüşlere aittir, yüzde kaçı. Yüzde kaçı tarikat görüşlerine aittir, onların erkanlarına, adaplarına aittir, yüzde kaçı Allah'a aittir. Allah'ınkiler unutulmuş, müştehitlerinki din diye kalmıştır, şeyhlerinki din diye kalmıştır. Halbuki böyle bir görevleri yoktu ki. Tam tersi başka görevleri vardı. İşte kim şiddetli açlık durumunda zorla kalırsa, Allah'ın yasakladığı şeylerden yiyebilir, günaha meyletmeksizin yerse, o zaman Allah bağışlayıcıdır, merhamet edicidir. Bazı mealler bunu kim darda kalırsa diye tarif ediyor. Bazı müştehitler buradaki kavramları günaha meyletmeksizin kavramını, burada işte kimi ölmeyecek derecede, kimi işte hem ölmeyecek derecede yiyecek veyahut da bir öğün yiyecek veya bir öğün yiyecek, üç günlük daha ayıracak, üç öğünlük daha ayıracak diye değişik fıkhi görüşler var. Onlar çok önemli değil. Onlar zaten görüş, fıkhi görüş, insanların görüşleri. Ama burada Allah neyi arıyor? Burada Allah şunu arıyor. Ey kulum, sen eğer gerçekten darda kalmışsan, bedensel olarak ihtiyacın, yeme içme ihtiyacı olarak bedenin seni darda bırakmışsa, senin yaşaman lazım. Sen ölemezsin yani. O durumdan kurtulup normal bir yaşam sürebilmen için senin haram saydığın bu şeylerden yiyebilirsin. Yemen lazım. Aksi halde ölürsün. İşte burada ne kadar yiyeceksin? Nasıl yiyeceksin? Bunun ölçüleri ne olacak? Burada sen imanınla baş başasın. İnancınla. Sen biliyorsun ki yiyeceğin, içeceğin şey haram. Ve Allah sana ruhsat verdi. Darda kalındığı zaman, açlık noktasında kalındığı zaman yiyebilirsin dedi. Şimdi Allah bana ruhsat verdi. Ben o zaman yiyeyim. Bu haram helal noktaya geldi. Yiyeyim içeyim istediğim kadar deyip orada sınırın özünü korumazsan o zaman haram işlemiş olursun. İşte sen sınırın özünü korur, takvanı öne çıkarır, ruhsatı takvanın gölgesinde kullanırsan Allah haram yemenden dolayı seni bağışlar ve sana merhamet eder. Ey Resul, sana kendilerine nelerin helal kılındığını soruyorlar. De ki size temiz ve hoş olan şeyler, bir de Allah'ın size verdiği yeteneklerle eğitip alıştırdığınız avcı hayvanların tuttuğu helal kılındı. Yani Allah diyor ki şu saydığım haramların dışında, bunlar haramdı zaten, bu haramların dışında ne yiyeceğiz biz, ne helal bize, haramlar sayıldı. Temiz ve hoş olan şeyler, işte hayata bakın, ne kadar temiz ve hoş olan güzel şey varsa yiyebilirsiniz. Bir de Allah'ın size verdiği yeteneklerle eğitip alıştırdığınız avcı hayvanların tuttuğu helal kılındı. Yani siz tutmamış olabilirsiniz, onların da tuttuğu helal kılındı. Onların sizin için tuttuklarından yiyin. Onu av için salarken üzerine Allah'ın adını anın, besmele çekin. Bismillah deyin, gönderin. Garantiye alın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah hesabı çabuk gelendir. Evet, bugün burada kalsın. Okumayla beraber biraz fazla olacak. 5. ayette 4. ayet okuduk. 5. ayette kaldık. Haftaya devam ederiz. Hepinize iyi geceler diliyorum. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Eşlerinize ve çocuklara selam söyleyin. Çocukların gözlerinden öperim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.